Ja. Ja. gaat er nog poppenkast komen met Lontje wel? Nee, dat gaat niet bij mij in elk geval. Nee. Ik heb een huis vol logiers weer. Ja. Ik ga straks om een uurtje ergens tussen 9 en 11 optreden bij de luchtbus. Ja, oh ja, de luchtbus, ja. Dat is een soort ADM-stage, geloof ik. De nieuwe luchtbus dan. Ja, Aukje die doet dat. Ja. En Joke en ik gaan dan Noise & Poetry doen, ja. Hmm. En welke poetry gaat dat worden? Ga ik nog niet verklappen natuurlijk. Oh, nee? Maar het is geen Edgar Allan poetry? Nee, die is te lang. The Raven duurt een beetje te lang. Oké. Okay. We hebben maar 5 minuten. Oh, mag je maar 5 minuten? Ja, 7 minuten. Tussen de 5 en de 10 minuten. We nemen 7, okay, denk ik. Maar goed, The Raven duurt een kwartier. Ja, okay. Okay, dus een ander iets. Ja, het wordt een heel gevarieerd programma. Er zijn nog heel veel andere mensen en acts natuurlijk die er optreden. Ja, dat zal wel, ja. Als je maar 7 minuten hebt, dan zijn er vast nog heel veel. Ja, maar er komen echt heel veel artiesten. Ja. Nou ja, ik denk dat ik daar maar eens even ga kijken. Heel goed, heel veel plezier. Want waarschijnlijk, alle stages zijn open dan nu, hè, want het is al geopend. Ja. Dus, Peter, dankjewel. Tot later. We gaan aan de wandel. Oh, kijk, Peter gaat ook aan. Oh, wacht, ik moet de andere kant op.